Aleksandra Kaczkowska, dobry wieczór. No już teraz 5,5 minuty po północy. 516 wydanie Ciemnej Strony Mocy przed nami, od północy do drugiej. Za konsoletą dyżur rozpoczęła Halina Leszczyńska do godziny 6 rano. Coś do mnie mówi, nie wiem, coś tam, co mówi? Coś tam, no, ja nic nie słyszę. Bardzo filmowa sytuacja, bo dziś mamy filmowe wydanie Ciemnej Strony Mocy, której przecież nie możemy rozpocząć inaczej niż... Jedyny w swoim rodzaju pan Vangelis i jedyna w swoim rodzaju ścieżka dźwiękowa z Blade Runnera. Z oryginalnej wersji, można by tak powiedzieć? No dobrze, z pierwszego Łowcy Androidów, jakim ujrzał światło dzienne. Kto był na nowym, ten wie, a kto nie był, to ja nic nie powiem. Powiem tylko, że bardzo, naprawdę bardzo warto pójść do bardzo dobrego kina. Z dobrym nagłośnieniem, dobrym ekranem, rozsiąść się w fotelu i czekać na przepiękną, długą, pięknie nakręconą opowieść. Najlepiej bez oceniania. Na pewno nie jest to szybkie kino szybkiej akcji, tylko jest to prawdziwy Blade Runner. Można się czepiać o wiele szczegółów, ale ja czepiać się, jak słuchacze Ciemnej Strony Mocy dobrze wiedzą, nie lubię. Ciemna strona mocy i wydanie filmowe obiecywane, to ciągle świętujemy dziesięciolecie ciemnej strony mocy. Bardzo ciepło zapraszam na naszą grupę i na stronę. Audycja Ciemna strona mocy w Trójce na znanym portalu społecznościowym. Nowe logo jest, można oglądać, można lubić, można nie lubić, na pewno można komentować. Bez zmian adres mailowy csm@polskieradio.pl. Normally see or visible to me. These senses are the fruits of a lifetime of longing. Longing to be rescued. To be completed. Just as the skirt needs the wind pillow. I'm not formed by things that are of myself alone. I wear my father's belt, tied around my mother's blouse. And shoes which are from my uncle. This is me. Just as a flower does not choose its color, we are not responsible for what we have come to be. Only once you realize this do you become free. And to become adult is to become free. Sometimes the world tries to knock it out of you. But I believe in music, the way that some people believe in fairy tales. I like to imagine that what I hear came from my mother and father. They heard the night they met. Maybe that's how they found each other. Maybe that's how they'll find me. I believe that once upon a time, long ago, they heard the music and followed it. Nie wiemy, co się stało. Ja nie wiem, szczerze mówiąc, co się stało. No nie stoję przy kompaktach, że cisza nam się zrobiła. Poprosimy w takim razie następny utwór z płyty. Thank you.

come from comedy to commerce, and she doesn't feel the ground she walks upon. I turn away, and I'm not sleeping well at night. And while I know this isn't right, what can you do? Everyone is burning bright. 182 seconds, baby, and heaven is a trick of the light. Call down my love, call down. Everyone is riding this horse. 182 seconds, baby, and heaven is a dress unknown. Call down my love. Nick Cave, Warren Ennis, wcześniej, wcześniej oczywiście, że David Sylvan i Ryuichi Sakamoto, Cliff Martinez, Hans Zimmer, Bjork, Shigeru Umebayashi, Abel Korzeniowski. Troszkę jeszcze tej muzyki przed nami, 20 minut dopiero do pierwszej. Blade Runner, Stoker, August Rush, Nocturnal Animals, Lanovia, Selma Songs, Interstellar, Solaris, The Nick, Mars, Babel, Fargo, Black Swan, Mitchell Black, A Single Man, We, The Fountain i The Signal. Tak wyglądała nasza pierwsza godzina, jeśli chodzi o ścieżki dźwiękowe do przepięknych filmów i przepiękne absolutnie ścieżki dźwiękowe. Telefony na razie nadal zostawiamy wyciszone. W końcu jesteśmy w sumie prawie na sali kinowej. 2 minuty pozostały do godziny pierwszej. Grupa Bez Zmian, adres mailowy bez zmian, csm@polskieradio.pl i grupa i strona na znanym portalu społecznościowym audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce. To jest filmowe wydanie Ciemnej Strony Mocy. Przenosimy się? Przenosimy się razem z Maxem Richterem. Do Tabu.